حديث 408 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبری صلوات خدای له بنهی یاتیم امید باش ولی داینش هنده ان یقیم الرجل اخاه من مقعده ظلام برای خوش جهه وی راکت ایک الجهه کی تذی کسی اوی بسرمانیش وی جهی را بکی و یجلس فیه و الوی جهی برین یخان پیغمبری صلوات خدای له بن یا گوتی هونه کنه قیل هاتا گوتن الجمعه ببحث جمعه روجا خود ببتنه قال گوتی الجمعة وغيرها نبس بحث الجمعية جمعة وغير جمعية.